Faslun fi sunani sala. Hii ni faslu au huu ni upambanuzi kuhusu sunna za swala. Wayusannu talaffudhu bin niyyati qabla at-takbir. Tumesema ni bid'a kama wanavyosema wanachuoni kwamba kuna suniwa kutamka nia, hiyo jambo lije kutamka nia kabla takbiri alipo. Wastishabuha biqalbi, sawa. Hakuna nasi, hakuna aya wala hadithi ya kutamka nia, wala mtume akufanya, wala masahaba wakufanya, sawa. Ni jitihadi za wanachuoni wale mujtahidun, Allah atawasamehe makosa yao. Na wale hatusemi mubtadi'a. Kwa nini umesema hivi hao watu bid'a? La, masala ijtihadia kama haya kwa aima wa ahli sunna, maadamu waja khalifu nas sarih wala kwa taamud, hawaambii watu bid'a, bali tusema hili aliyathibiti na hiki kitendo ni bid'a. Tuseme sasa Imam Shafi mubtadi', Imam Nawawi mubtadi', ukawataja wanawachuoni wakubwa wakubwa kwamba je, au mubtadi', peponi mtakwenda peke yenu, kwa sababu kullu dhalalati fi nar. Ni ujinga uliopitiliza, ni ujinga uliopitiliza kuonyesha ujui kawaidi za Uislamu, utafautisha baina hii bid'a na huyu ni mubtadi'. Sasa hili jambo wanalo baadhi ya mashekhe, wakiambiwa jamani, jambo hili ni bid'a, ina maana mashekhe wote mubtadi, wote wewe sio wote, sawa. Tofauti kuna bid'a na kuambiwa huyu ni mubtadi, ni vitu vile tofauti. Si kila laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alayhi. Hii kaida mweka wapi? Si kila ambaye ameingia au ametumbukia kwenye bid'a basi tayari ashakuwa mubtadi, bid'a imemwangukia juu yake. Laisa kullu man waqa'a fil bid'a waqa'at al bid'atu alayhi. Si sawa, si hivyo, sawa. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo yeye ni katika ahli sunna, lakini akaona kwamba jambo hili ni katika sunna, kumbe si hivyo. Au akaona jambo hili kuna majali ya ijtihadi ndani yake, akaona hivyo, kumbe kuna nasi yeye nasi hakuiona au yakumdhihirikia, au ile nasi aona mdhaifu labda kwa ijtihadi yake, aona labda njia hiyo, kwa sababu hadithi unajua wanawachuoni, labda tabii nifanye istitrali kidogo, wanawachuoni walipokuwa wakiandika hivi vitabu, au kina Imamu Shafi'i, kina Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik na wengineo, walionyesha walikuwa na elimu kubwa sana, kwa sababu huu msaada wa vitabu vilivyokusanya ahadithi na riwayati mbalimbali hazikuwepo kwao. Wao walitumia zile hadithi walizohifadhi wao ndio wakaandika. Sasa wewe kama hujahifadhi na hujui hadithi, huwezi kusema kitu. Hakukuwa na Sahihi Bukhari wala Sahihi Muslim wala Sunan Nabi Daud, kwa sababu hao wote ni wanafunzi wao, au wanafunzi wa wanafunzi wao. Bukhari ni mwanafunzi Imam Ahmad, sawa. Imam Ahmad mwanafunzi Imam Shafi'i. Sasa kabla hajazaliwa Bukhari, Imam Shafi'i alishakuwa imam, kwa sababu Imam Shafi'i na Imam al-Bukhari. Imam Shafi'i afariki, Imam Bukhari hajafikisha miaka 10. Amezaliwa mwaka 190 ngapi? 94. Pengine ndio na miaka 10 sasa. Yule kashakuwa imam, kashakufa. Yeye ndio azaliwa na miaka 10. Bukhari, Sahihi Bukhari hakuna. Kwa hiyo mkusanyo wa riwaya ni kwa zile ambazo wao walizihifadhi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna riwaya nyingine zinawapita, yeye akidhania kwamba hii kwa riwaya hizi zilizokuwa nazo 20 zote hazisilii kwa ihtijaji. Kumbe ziko njia nyingine, ziko anka na safi zaidi kuliko hizo. Wao hawakuziona. Umefahamu? Na ndio maana Imam Ahmad shekhe wake na Imam Shafi'i. Lakini nadhani sidhani kama zafika hadithi 10 katika Musnad Imam Ahmad alizopokea kutoka kwa Shafi'i na ni shekhe wake.